तब जाएगा खाना ही डाक चावल तो खाली उधर तक महाप्रभु पे ले जा सकते तो उसके बाद नृसिंहानंद ब्रह्मचारी सभी भक्तों को बताया कि इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, खाली कनाई नाथशाला तक जाएंगे, क्योंकि उनके ध्यान में तो महाप्रभु को खाली उसी जगह पर ले जा सकते थे। एक्चुअली ये ठीक क्रम में नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। तो एक भक्त वासुदेव, उनका नाम वासुदेव, तो कुष्ठी रोगी, लेकिन बहुत उन्नत भक्त थे, सोच रहे थे ये कि ये मेरा कर्म फल है और जो भी हो मैं भगवान कृष्ण को विश्वास करता हूँ। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत में यात्रा की थी तो वासुदेव, वो वासुदेव विप्र का गाउन आया है, लेकिन वासुदेव वो समाचार नहीं मिलके वो वासुदेव विप्र महाप्रभु का दर्शन नहीं कर सकता था। तो महाप्रभु का गमन के बाद वो सुनते थे कि महाप्रभु यहाँ पर आए हैं, तो वो कुष्ठी रोग से बहुत दर्द लग गया है, लेकिन हृदय में और ज्यादा दर्द लग गया है कि मैं महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला। तो इनकी भक्त का दुख समझ के महाप्रभु वापस आए हैं और वो वासुदेव विप्र को आलिंगन करके उसको उसका शरीर को ठीक बनाए और वो सब कुष्ठी रोग तो क्या बोलते हैं तो चले गए। तो वासुदेव विप्र महाप्रभु से प्रार्थना किए है कि एक्चुअली मेरा वो कुष्ठी से ही मेरा कुछ खराबी नहीं लगा, लेकिन अभी यही प्रार्थना करता हूँ कि अभी मेरी स्वास्थ्य ठीक है, तो अभी प्रार्थना करता हूँ कि वो दम्भिक नहीं होगा और आपकी सेवा, आपका चरण सेवा करूंगा विनय भावना के साथ, विनीत भावना के साथ। तो एक बार दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु और भगवान महादेव धर्म चर्चा करते हैं। तो महाप्रभु एक बार भगवान महादेव का दर्शन बन गया, भगवान महादेव चैतन्य महाप्रभु का दर्शन बन, मतलब महादेव दक्षिण भारत के एक पर्वत के ऊपर हमेशा ध्यान करते हैं। तो ये भी दक्षिण भारत में है, वो कोने में, वो महाप्रभु का एक सेवक, महाप्रभु जब दक्षिण भारत में यात्रा की थी महाप्रभु के एक सेवक काल कृष्णदास महाप्रभु के साथ, लेकिन वो एक दल था बटाठारी बोलते हैं, वो काल कृष्णदास को ले गया और काल कृष्णदास को बताया कि हमारे साथ आ जाओ और हमारे साथ बहुत स्त्री है और धन है तो हमारे साथ आ जाओ। तो काल कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे, फिर भी माया में गिर गए थे। तो देखो कितने सावधानी से भक्ति करने चाहिए। तो महाप्रभु के स्वयं से भक्ति, पर्सनल सेवक, व्यक्तिगत से, लेकिन माया में फंस गया था। और चैतन्य महाप्रभु और काल कृष्णदास को बटाधारियों से उद्धार किए थे। तो एक बार आप इधर देख सकते हैं, वो बुद्धिस्ट, वो बौद्ध साधु, तो महाप्रभु को कुछ अपवित्र भोजन दिया, मतलब चावल के साथ कुछ मांस ऐसे था, तो महाप्रभु को दिया, वो ऐसे प्रयास किया था महाप्रभु का धर्म नष्ट करना। तो उस समय एक बड़ी पक्षी आया था और वो थाल लेके ऊपर लेके ऊपर से वो जलाया वो बौद्ध साधु का सिर पर गिर गया था। और ये चैतन्य महाप्रभु का वापस आना, दक्षिण भारत से पूरी वापस आते हैं और सभी भक्त बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु का आगमन। और इधर हरिदास ठाकुर महाप्रभु, एक्चुअली हरिदास ठाकुर एक मुसलमान के परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन वो नाम आचार्य थे। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य हरि नाम सिखाने से कृष्ण प्रेम सबको दिया है। तो महाप्रभु का प्रचार है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेवना सेवना सेवगति अरण्यता। तो हरिदास ठाकुर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु सबको नाम सिखाया है। तो हरिदास ठाकुर मुसलमान के परिवार में जन्म लिए हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु इनको साबत कृष्ण पद दिया है। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु का चिरोबाप के पहले तो वैकुंठ वापस गए है, मतलब वो भी मार गए। नहीं, हम मार गए, वैष्णव तो नहीं मारते। तो महाप्रभु के पहले वैकुंठ गमन किया है, मतलब देह त्याग किया है ये तस्वीर में। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर का दिव्य शरीर लेके प्रेम संकीर्तन करते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को इतना सम्मान सम्मान दिया है और प्रेम दिया। और हरिदास ठाकुर का जीरो बाप महोत्सव चैतन्य महाप्रभु ने किया और महाप्रभु स्वयं प्रसाद वितरण किया है हरिदास ठाकुर का जीरो बाप महोत्सव में। हम थोड़ी में हम देखेंगे, अगर कृष्ण की कृपा हो आशा है हम हरिदास ठाकुर का समाधि देखेंगे, समाधि मंदिर। एक बार रात को चैतन्य महाप्रभु पुरी में वो सागर देख के सोचते थे यही यमुना है और उसमें प्रवेश किए है। और रात को एक क्या बोलते जालिया मछुआ जाल मछुआ मछली पकड़ने के लिए तो उनके जाली में महाप्रभु को पकड़ लिया और सोच रहा था एक भूत को पकड़ लिया। एक दूसरी बहुत लंबी कहानी है तो कैसे एक मिनट में कहूंगा। महाप्रभु स्वप्न में कृष्ण की रासलीला का दर्शन करते हैं। तो यही संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु की लीला है। और महाप्रभु की लीला का सार क्या है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, कीर्तन करने और नाचने। अभी आरती का समय है। आया है इस अति पवित्र अति मार्ग नवनीत मायापुर धाम में, और खरे आप रास्ते में सोच रहे थे कि हम क्यों मायापुर जाते, क्योंकि भारत में असंख्य पवित्र तीर्थ स्थान है, कन्याकुमारी लेकर से चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री तक, और पुरी से लेकर द्वारका तक, और बीच में अनेक अनेक तीर्थ स्थान है, हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन धाम जो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है, मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान, प्रयागराज इसका दूसरा नाम है तीर्थराज, वाराणसी अयोध्या चित्रकूट और दक्षिण भारत में तिरुपति श्री रंगनाथ मतलब रंग क्षेत्र, चिदंबरम रामेश्वरम उडुपी पंडरपुर, बहुत बहुत तीर्थ स्थान है। तो किस लिए मायापुर? तो वास्तव में पूरे जगत में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली धाम है श्री धाम मायापुर। खास इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कली का प्रभाव से दूसरे तीर्थ स्थान का प्रभाव आच्छादित होते हैं, बहुत कर्मी ज्ञानी योगी और भंडर दूसरे तीर्थ स्थान में रहते हैं, और मायापुर में भी दूसरे दूसरे प्रकार भी लोग रहते हैं, लेकिन क्योंकि कलि युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गत्यरम्यता, क्योंकि कलि युग में काली के काल नाश का हटाने के लिए एक ही उपाय है हरि नाम। क्या करते अगर आप ठीक है स्लो स्लो चला बार बार ऑन करना बंद करना विरक्ति हो, तो एक ही उपाय है हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन, और यही हरिनाम का मूल स्थान है, और ये हरिनाम संकीर्तन के प्रवर्तक है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य जार चरणाश्रित श्री धन्य, तो यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और लीला स्थान भी है। चैतन्य महाप्रभु इस मायापुर धाम में जन्म ले है, मतलब किस प्रकार का जन्म, जन्म का वचन देवी तत्पदेहन पुनर्जन्म नई मान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म साधारण व्यक्ति का जन्म जैसे नहीं है, वे ही भगवान और अपनी इच्छा के अनुसार हमको कृपा देने के लिए, हम जो पतित मायाबद्ध जीव तो हमको कृपा देने के लिए अपनी इच्छा से आते हैं, और जो किसन रिया ना भूतान ईश्वरों की सन प्रकृति स्वयं अधिष्ठाया संभवा माया आलमाया आत्मशक्ति से भगवान हमारे बीच में अवतीर्ण होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला यहाँ पर हुई थी और इनकी संकीर्तन लीला यहाँ पर आरंभ हुई थी। तो 24 वर्षों में चैतन्य महाप्रभु इस नवरिंग धाम में रहते थे, और उसके बाद संन्यास लेके पुरी गए, और पुरी जाने के बाद 6 साल दक्षिण भारत, कभी कभी दक्षिण भारत, कभी कभी वृंदावन, तार मध्य चौबर्च गमनागमन, कभू व्रज, कभू पुरी, कभू दक्षिण, कभू वृंदावन, तो 6 साल में कभी कभी पुरी में रहते थे, पूरा दक्षिण भारत की यात्रा की और वृंदावन भी गए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो 6 साल ऐसे भ्रमण किए थे संन्यास लेने के बाद, और उसके बाद और 18 साल खाली पुरी में रहते थे। तो 24 साल में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहते थे और इनके संकीर्तन आंदोलन शुरू किए हैं यहाँ पर। तो ये धाम वृंदावन से अभिन्न है। श्री गौर मंडल भूमि जेवर जाने चिंतामणि तार हो ब्रज भूमि वास, नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान आचार्य एक ज्ञान नहीं बहुत है कि श्री गौर मंडल भूमि, चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौर, गौर गौरंग, गौर हरि, गौर चंद्र, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत नाम है, गौर सिंह, गौर नायक इत्यादि, गौर भगवान, गौर अवतार इत्यादि। और गौर बंगाल का प्राचीन नाम है गौर, श्री गौर मंडल मतलब पश्चिम बंगाल नवद्वीप पूरा इलाका का नाम है गौर मंडल। श्री गौर मंडल भूमि जेगा जाने चिंतामणि, जो जानते हैं कि इस गौर मंडल चिंतामणि है अर्थात ब्रज भूमि से अभिन्न है, चारो है ब्रज भूमि वास। तो ऐसे विश्वास करने से ब्रजवास संभव होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला का रहस्य है और नवद्वीप धाम का रहस्य है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा कृष्ण की कृपा मिल जाते हैं। और विशेषकर कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है और कृष्ण के दूसरी दूसरी लीला है, बाल्य लीला और मथुरा लीला, द्वारका लीला, और भगवान कृष्ण बहुत रूप लेख के बहुत प्रकार के दूसरी दूसरी लीला विलास करते हैं, राम नृसिंह राह कौर्म ये सभी रूप में कल नृसिंह चतुर्दशी का महोत्सव होगा। लेकिन भगवान की सर्वोत्कृष्ट लीला है और सबसे सूक्ष्म लीला है, गुप्त लीला है ब्रज लीला, जिसमें गोपी लीला बहुत रहस्यमय है। तो उसको समझने के लिए और समझाने के लिए, हमको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो ये बड़ा विचित्र है कि कलयुग, कलयुग का क्या मतलब है, कला, कलयुग के गुण क्या क्या गुण है, कोई गुण नहीं है, खाली दोष है। कले दोष में धे राजन, अस्ति ही एक महान गुण, कलयुग के बहुत दोष है। तो बोलने का जरूरत नहीं है, तो खाली आंखों खुलने से हम देख सकते। तो इस वर्तमान युग में तो जीवन के सभी क्षेत्र में खाली विरक्ति होती है, कोई शांत नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो सब लोग हमेशा चिंतित रहते हैं और बहुत बहुत दोष है। फिर भी कलयुग के एक महान गुण है कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजयत्, कृष्ण कीर्तन करने से इस घर अवस्था से हम जो कलि हक्त जीव है, हरि नाम का प्रभाव से, हरि नाम की दया से हम जो बहुत ही पतित है, हरि नाम की दया से इस जघन्य अवस्था से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की धाम जा सकते हैं। तो ये हरिनाम की दया है। और हरिनाम प्रचारक है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो हम बहुत ही पतित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको कृष्ण नाम देते हैं हमको पवन करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु और हमको क्या देते हैं, यही उपहार है, श्री कृष्ण की सबसे रहस्यमयी लीला, गुप्त लीला, जो ब्रज लीला है, गोपी लीला है। तो इसके बारे में हमको पता देते हैं, हमको समझाते हैं और हमको अवसर देते हैं इस भौतिक दुनिया में कीर्तन करने से और नाचने से, वो नाच में प्रवेश करना रासलीला। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शेष कृपा है। जब ये गौर ना हो तो दूसरे वैष्णव कवि, उनका नाम है बासु घोष, अब सब बासु घोष का नाम, जो जो बड़ौदा में रहते बासु घोष नाम जानते, इसकॉन बड़ौदा मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट बासु घोष, लेकिन ओरिजिनल बासु घोष है वासुदेव घोष, एक बंगाली, मतलब बंगाली नहीं है, गोरिया गोरिया वैष्णव कवि। तो एक गान ने वासु घोष ने कहा, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो केवने धरे तंदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि गौर ना हो तो, यदि गौर चैतन्य महाप्रभु नहीं हुए थे, यदि नहीं आए तबे की होते, तबे मतलब तब तो क्या होता था, केवने धरे तंदे, कैसे प्राण रख सकते थे, मतलब हम मार जाते। राधार महिमा, राधा जी की महिमा, जो प्रेम रस की सीमा है, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनत के। तो चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन जगत के समझा सकते, कोई नहीं है। मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी शाह बरज युवती भावेर भक्ति सतती होइतो का। मधुर वृंद विभिन्न माधुर मतलब ब्रज के कुंज इतना मधुर है, मधुर वृंद विभिन्न माधुरी प्रवेश चातुरी शाह, और वो ब्रज की कुंज लीला में प्रवेश करना जीवन के चरम लक्ष्य है। और बरज युवती ब्रज की गोपियां युवतियां, ब्रज जो भाव है भक्ति, ब्रज गोपियों की भाव भक्ति सौगति हो सका, तो किसकी शक्ति है हमको समझाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की और कोई दूसरा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अनार्पित चरण चिराग करुणया वचन फलौ समाप्यत मन तज्वल रस स्वभक्ति श्रियम, हरि पुरत सुंदर ज्योति गदम्ब संदीपित सदा हृदय खंडर स्फुरत होगा शक्ति नंदन। ये रूप गोस्वामी का एक श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं, बोलते हैं, अनार्पित चरिंग चिरा थुरु बचन करो, कि चैतन्य महाप्रभु जो उपहार जो हमको देते हैं वो अनार्पित का, मतलब बहुत अवतार इस जड़ धाम में अवचिन्न हुए और चले गए, और कृष्ण स्वयं आए हुए हैं चले गए। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिवी सह कलो नष्ट विषमेशा पुराना को धनोदित। हा, भगवान श्री कृष्ण चले गए, आपने धाम लौटे गए, धर्म और ज्ञान के साथ। फिर भी श्री कृष्ण अभी तक हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमद् भागवत के रूप में, और कल युग में जिनकी दृष्टि नष्ट हो गई, तो इस कल युग में श्रीमद् भागवत जो अर्घ अर्थात सूरज के समान है हमको प्रकाश देंगे। तो श्री कृष्ण भी चले गए और श्री कृष्ण आया है और भगवत गीता में सब मायाबद्ध जीवों को बताए, सर्वधामं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव। सभी प्रकार के दूसरे धर्म, उपधर्म, चल धर्म, कृत्रिम धर्म, सामाजिक धर्म इत्यादि चढ़ के केवल मेरे चरण कमलों में शरण लो। तो ऐसे श्री कृष्ण बोल रहे, लेकिन और प्रेम दिखाने के लिए आया है। श्री कृष्ण बोले सदैव मुझको चिंतन करो, मन मना भगवत भक्तों मध्याजी मां नमस्करो मां मैं वैश्य सी सत्यं कई प्रतिष्ठा ने कि ये मेरी लीला है, मैं लीला करता हूँ, तो ऐसे ही मुझको स्मरण करो, मेरी लीला स्मरण करो, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरे मेरे भक्त बन जाओ, मुझको नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और ऐसे मेरे पास आ जाओ। तो ये श्री कृष्ण का उपदेश है और लोगों को अवसर दिए थे इनके चरण कमलों में आत्मसमापन करके इनके पास वापस जाना। लेकिन वो प्रेम भक्ति जो श्री कृष्ण दिखाया लोगों को इनके अवतार में, तो दूसरे लोगों को परिवेशन नहीं किए, तो खाली लीला की थी, ये मेरी लीला है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मेरी भक्ति करो और मेरे पास समझो, ठीक है, बोल दिया था, मैं वापस जाता हूँ गोलोक वृंदावन। तो प्रेम धर्म प्रकाश किया है लेकिन परिवेशन नहीं किया श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो 5000 वर्ष के पहले श्याम सुंदर रूप में आए थे वृंदावन में, तो वापस आया है 500 वर्ष के पहले नवदीप धाम में गौर सुंदर रूप में। ब्रजेंद्र नंदन जय शक्ति सूत हो से, तो श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन नंद महाराज की पुत्र के रूप में आए थे और वे श्याम सुंदर, इनका रूप श्याम वर्ण है और अति सुंदर है, यानी श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, तो वो श्याम सुंदर गौर सुंदर रूप में आए हैं और इस अवतार में वो प्रेम धर्म जो द्वारपर युग में स्वयं विलास किए हैं, तो इस कलि युग में तो दूसरे लोगों को वितरण करते हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है, अनार्थित मतलब ओ भगवान श्री कृष्ण दूसरे लोगों को मतलब अवसर दिया है, अगर भक्ति करोगे तो मेरे पास आ सकते, लेकिन सभी लोगों को अवसर नहीं दिया इनके पास आने, तो कई मतलब श्री कृष्ण सबको बताया मेरी भक्ति करो, लेकिन कैसे भक्ति करना है तो लोगों को ज्यादा शिक्षा नहीं दी श्री कृष्ण। तो कैसे श्री कृष्ण का स्मरण करना, कैसे इनकी भक्ति करना, तो यही बात लोगों को बताने के लिए और सिखाने के लिए और सभी लोगों को कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए श्री कृष्ण इनके भक्त के रूप में वापस आए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला का रहस्य है, चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया है और श्री कृष्ण बोले मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो बोले सभी प्रकार के दूसरे धर्म चढ़ के मेरे चरण में सब कुछ छोड़ के आत्मसमर्पण करो, फिर एक शर्त है, तो फिर अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सब पाप जो किए हुए हैं तो मैं सब नष्ट कर दूंगा, तुमको मुक्ति दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसे कोई शब्द नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले हरि नाम पढ़ो, तुम पापी हो मैं जानता हूं, क्योंकि कलयुग युग में सब पापी है, तो हरि नाम करो और हरि नाम का प्रभाव से आप मतलब हम जो कलिहत्थ जी तो हमारे सब पाप साफ हो जाएगा, दूषित चेतना जो है वो शुद्ध बन जाएगा हरि नाम का प्रभाव से। और हरि नाम करने से जब मन शुद्ध बन जाते हैं तो फिर नाम गुण रूप लीला तो ऐसे क्रम से कृष्ण भक्ति में प्रगति होते हैं। तो जब हम नाम करते हैं तो मन शुद्ध हो जाते हैं, फिर कृष्ण के गुण की स्फूर्ति होते हैं मन में, नाम रूप गुण लीला तो ऐसे क्रम है। तो कृष्ण का रूप को विश्वास करते हैं और श्री कृष्ण की व्यक्तित्व तो श्री कृष्ण के गुण क्या क्या गुण है श्री कृष्ण वो मन में प्रकाश होते हैं, और फिर नाम का प्रभाव से तो लीला स्फूर्ति होते हैं मन में। तो ऐसे अनाथित चिरिंग चिरा तो यही सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न है लेकिन इस रूप में और दयालु है, असीम दयालु है चैतन्य महाप्रभु। तो हमको देखते हैं जो कोई दूसरे अवतार हमको अर्पण नहीं किए हैं, तो इसलिए अनार्पित चिरिंग चिरा करुण्य अवचर्ण करो, तो इनकी करुणा से चैतन्य महाप्रभु अवतार लिया है इस नवरी धाम में, और हमको अनार्पित कृष्ण प्रेम भक्ति अर्पण किया है। तो समाप्त उन्नतज्वल रस, उन्नतज उज्ज्वल रस मतलब वो प्रेम रस जो है उसका दूसरा नाम है उज्ज्वल रस, उन्नतज्वल मतलब अति उज्ज्वल रस, वो क्या है स्वभक्ति श्रेयम। स्वभक्ति मतलब चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण भक्ति सिखाते लेकिन वे स्वयं कृष्ण है तो खुद की भक्ति सिखाते हैं, वो भक्ति प्रेम धर्म है स्वभक्ति श्रेय। हरि पुरत सुंदर ज्योति कदम्ब संदीप और चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति बहुत ही ज्योतिर्मय है, तो इसलिए रूप गोस्वामी का आशीर्वाद है कि सदा हृदय खंडले स्फूर्त सचिन, वो सच्चिनंदन सदैव आपके हृदय के भीतर प्रकाशित होगा, तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं हमको। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है और नवरी धाम में चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है और महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जैसे दयालु है। तो क्या है कृष्ण भक्ति में अपराध करने का विचार है, अगर हम अपराध करते हैं तो कृष्ण भक्ति में आराधना में तो आराधना का फल नहीं मिलते अगर हम अपराध करते हैं। तो एक शब्द है आराधना और विपरीत शब्द है अपराध, अराध अपराध। तो हाँ अगर हम अपराध करते हैं तो आराधना का फल नहीं मिलता। तो कलि युग में हम असंख्य अपराध करते हैं। हम सब अपराध का अवतार है, नहीं अवतार नहीं, अवतार का मतलब जो ऊपर से आते हैं, लेकिन खुद के बारे में बोलता हूँ तो ऐसे लगता है नीचे से इस दुनिया में आता हूँ, तो ऊपर से नहीं आता नीचे से आता। तो हम सब अपराध की मूर्ति है, तो ऐसे है। काली युग में सब लोग तो अपराध करते हैं, तो नहीं जानते कैसे अच्छी तरह भगवान की सेवा करना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बहुत दया से, इनकी कृपा से हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। खस आगा हम इनके नाम उच्चारण करेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिवास आदि को, तो ये नाम उच्चारण करने के बाद अगर हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे महामंत्र जाप और कीर्तन करेंगे, तो हम आसानी से नाम का पूरा फल अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्ति मिल सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, तो इनकी सेवा में अपराध का विचार नहीं होते हैं। और कृष्ण सेवा में अगर हम अपराध करते हैं तो कृष्ण भक्ति कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अगर अपराध करते तो महाप्रभु क्षमा करते, क्योंकि महाप्रभु जानते हैं कि ये खाली काल है, तो ये सब मूर्ख लोग हैं जो प्रयास करके भी नहीं जानते कैसे अच्छी तरह सेवा करना है, और मन इतना दूषित है कि अच्छी तरह नहीं कर सकते, फिर भी प्रयास करते। ठीक है, जो भी अच्छा करते हैं नहीं अर्थात चैतन्य महाप्रभु ग्रहण करते, और अगर अपराध तो आगार का कोई प्रश्न नहीं है, तो अपराध करते हैं लेकिन वो अपराध नहीं देखते, तो यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। तो इसलिए हम अनुमोदन करते हैं कि वो गृहस्थ भक्तों जो घर में पूजा करने चाहते हैं तो गौण निकाय की सेवा करना चाहिए, क्योंकि घर में अच्छी तरह पूजा नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा है गौण निकाय की सेवा करना, क्योंकि गौण निकाय तो अति दयालु है और हमारी छुट्टियां को नहीं देखते हैं लेकिन हमारी सेवा भावना ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सूत्र होलो से बलराम होलो नित्यान, बलराम का अवतार नित्यान, नित्यान मतलब नित्यानंद, दीनहीनो जत छिलो हरि नाम उधारिल, और बलराम और कृष्ण जो नित्याय गौरंग के रूप में आए हैं, दीनहीनो जत दीनहीन पापी तापी नीच लोग के उद्धार करते हैं हरि नाम के द्वारा। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा है, और ये नवरिक धाम वृंदावन से अभिन्न है, क्योंकि वृंदावन धाम कृष्ण की लीला भूमि है और ये नवरिक धाम चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि है, फिर भी एक महत्वपूर्ण अंतर है वृंदावन और नवद्वीप। तो नवद्वीप धाम में अगर हम अच्छी तरह भक्ति करते हैं तो दूसरा जगह में भक्ति करने से हजार पाव मिलते, लेकिन अगर अपराध करते हैं उसका पाव दिन होते हजार गुण से, तो वृंदावन में आए से बहुत रिस्क होते, अगर हम कुछ ठीक नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध होता है, अगर हम अच्छी भक्ति करते हैं तो ज्यादा अच्छे होते हैं, अगर हम अपराध करते हैं तो ज्यादा खराब होते हैं। तो नवरिक धाम में अगर हम अच्छी भक्ति करते हैं तो हजारों गुण से ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर अपराध करते हैं तो उससे कोई आसार नहीं होते, नवरिक धाम का गुण है। लेकिन अगर कोई धाम में रहते हैं लेकिन बिल्कुल भक्ति भाव नहीं होते ऐसे व्यक्ति, तो भक्ति में तो ऐसे व्यक्ति भी प्रगति कर सकते हैं भक्ति में, लेकिन सामान्य तक नहीं होते, ऐसे कि हम भिक्षा वाले रहते हैं। तो भक्तिराव ठाकुर ने व्याख्या किया है कि और धाम का आवरण है, प्रौढ़माय उसका नाम है, जो धाम में रहते हैं लेकिन बिल्कुल भक्ति भावना नहीं होते तो भक्ति में नहीं आते, लेकिन अगर किसी की थोड़ी सी भी भक्ति भावना होती है और मायापुर नवलीन धाम में प्रवेश करते, खाली प्रवेश करने से तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। तो ये थोड़ी शब्दों में प्रयास किया था नवलीन धाम और चैतन्य महाप्रभु के गुण कीर्तन करना जो असीम है। तो थोड़ा सा आइडिया प्राप्त करने के लिए ऐसे बताया था, लेकिन अनंत देव भी अनादि काल से प्रयास करते हैं चैतन्य महाप्रभु वाली धाम की महिमा बहुनत और बहुत है, लेकिन उसका अंत नहीं मिलते, इसलिए इनके नाम है अनंत। तो हम ऐसे चार दिन और मायापुर धाम में रहेंगे, अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो, चैतन्य महाप्रभु कृपा होती है। और कल नृसिंह चतुर्दशी, तो नृसिंहदेव भी नवरूप धाम में रहते हैं, तो ऐसे ही शंका हो सकती है। तो नृसिंहदेव तो बहुत घुसा रूप है, क्रुद्ध रूप है, तो क्यों नवदीप धाम में रहते? तो नृसिंहदेव पाषंडी नास्तिक अभक्तगण को क्रोध करते हैं, लेकिन भक्तों को बहुत ही दयालु है, तो भक्त रक्षक है नृसिंहदेव। तो इससे मायापुर धाम में रहते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक बार नृसिंह रूप धारण किया है, तो वो एक लीला है, कल हम बताएंगे। हरे कृष्ण। तो कल वो बकरेश्वर आए हैं, इनका